الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون سورة حشر کے واقعہ مشہورا تمنو نذیرو اوغی سرا دی جہاد او دا غید معلون تقسیم چمخ کی ویلو ندی اختیار دا اللہ دے او پیغمبر تے دا تقسیم اجازت کرے دا غبر خوائی دا غد پلوانو بر خوائی دی اتیمانانو مسکنانو ابن السبیلو دا دا دی مال زیو ندی او دا دید پارا اخو که لیکون دونتن بین الاغنیاء منکم چه دی مال نا دولت جوړ نشی دولت اغی غلط مال تاویی چه غزه تنرسی محتاج خلق تنرسی بلکی دا اغنیاء و مالدارو میانز که اوڑی راوڑی ردیو که دا جایلیت با عادت باندې نو تفصیل کوي دا خلکو چې دا قسم مال چې غي تغنیمت نشي ویل هغه تمالفه وي ولي فی ستوي مایل کېدل کګېدل را کګېدل لکه نحل کې راغلی وو چې اولم یې رو اے خلق دې ته سوچ نه کې اسمان نو زمکو ته آیا تفیئ ظلاله عن الیمین والشمائل چې دې مخلوق سورې کګیږي را کګیږي کله ښي طرف ته کله ګس طرف ته کګوالی توي فا اي فيه یو طرف ته اعلان کول دې ته مال به زګوي چې بس دومره شو چې دا مال د کافرونو د مسلمان لاس ته راوي دې ته به زګوي چې دا غین را واولي ته مسلمانانو لاس ته راوي نور جنگ جګړه او قابلی ما بلی پی نیز غلولی شوی بس دا دی حکم دایی چی دار دا خلیفہ اختیار دی که غی ساتی دا دی دا پارا چی پا وقت بانده و پا کار شی او دا دی مسلمانانو پا منافع و مصالحو کی او کنوی چی بس ورکوی ہے نیو ابو انی رحمت اللہ علیہ او دا نور تی دا وی چې بیت المال ضروری دی زکه ضرورتونه زیات دي د مؤمنانو هغه په دې سره کی کنه دا اولادی امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی چې نا فقدی بینا خلق محتاج دی جزان سوک یتیمانان دی سوک مسکینان دی سوک فقرا دی غریب وسکی چې ته بیت المال کې کی دی دا فورا نغی تا رسول والی چی اغی پیزان لسو بدانی او تاو دسالا داوی با رسولیش دا خبر دا غدیر بہتر رکھا نمک کے سرے تعلق دے جلیل فقرائی دکیل ایکون دولتن سر چدا مال با اولی دلی را اولی دلی نید غنیان و مالدار و مینز کے بلکی للفقرائی دا با دا محتاج خلق و مالی غیت برسی ادوم را زمانت ناغی محروم پاتشو کسرا خزانی جوڑ کلی وی قیسر خزانی جوڑ کلی وی امالون پکی بند کلیو جیل تیچولیو قید کلیو دا خوچ دا خلفاء اللہ سور تورا سیدو نرازادی کلو نو اول مصرف دا دیست دی للفقراء المهاجرین دا مال خاص داغی محتاج و خلق دی چاگا حجرت کلی دا مکی ماز زمین مدینی تا اول حق داغی دی او غداغه صحابه دي حضرت عمر دي ابو بکر دي علي عثمان رضی الله عنهم عبد الرحمن ابن عوف زبير ابن عوام طلحه دا مهاجرين دي قريشو لوچت خلق دي چې کله اوس راځي نو فقراء او توي مديني ته چرال هجرت وکړو مالونه پاتې شو مکه معظمه کی او کافرانو بی قبضی اکلی دکا حدیث کرا دی چکر نبی علیہ السلام حج لراتو اخری لسم کال حج لجی سوک را دی آوس گورا نمخ کې تلګې ځان له بلډینګونه کنه مقرر شوی واقعده نمبر یو سره یو ارسو چې افغان منزل دې توازه دې توازه دا مقرر شوی د وس نه کنه نو بس خو چور سينو ګاډه او بلډینګ سره ودري کیو دې چې دې نو سامان نو چت کی کمرې نمبر یې ځان لې بس آغازه کی سامان کی دیئے پس سکون شی پیار آزی ہو عمرہ کئی کنا اصر آزی نا جدی سلوی خرد تیری پخواق و امیاشت تیرے دی نبی علیہ السلام تا حضرت علی آیا اتنوی چمونگا مکی تلور شو نمونگ بالتا کی رہائش کم دیکھو نبی علیہ السلام ورتوی چه هل ترک لنا عقیل منزلا وی عقیل سپریخی دی مونگ عقیل ده حضرت علی رورو او اغا وقت ایمان نورا وڑی رستو بیا وی اغا مونگ لی سپریخی ندی بس چی دی سنگرالو مدینی تا نو عقیلو لگی نو چی دی سو زیونا کورونو اگر ټول خرص کلا اگر ام دنگا سیو بس پا دی عدتو چکل کباب خورا کل دا کوا کل دا کوا او خورا کونا کوا خرصول کوا زمو که تاون خطو کورونو تاون خطو نبی علیہ السلام ورتوی چه حل ترکل لنا عقیل منزلا بی مکتا عقیل سپریخی دی مونگلا تمون والده که وزان لچه تخیمه با اولگه اونو آگه که بایونو دور مکه که داغی سنو خواه نفقرا شو کنا قرآنو تا فقرا ہوئی او دا مسئله تینا ثابت شوا چه هر زی که چه کافران تا مسلمانانو پا مال قبضاو کی او آگه تینا لرشی هجرتو کی نو بس دامال دا کافرانو شو او غیم فقرا شو که فقیر وی غطا جسی نی کنا ورن دیتا بیولی فقراوی ابو بکر و عمر و عثمان مالدار خلقو فاغمال خدا غی نفات شمکا کی و کافرو پی قبضاو کنا نو دیتا فقراوی نو خوا امام شافعی سے وی چنا کافر بولی دو مسلمان دو مال مالک کردی اغایات تا گوری گہرائی خونشتا کنا وی چه قرآن ویلی چه لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا چه اللہ کافر لرا پا ممنانو باندے غلبا نور کئی ندا غلبا ندا چی تدی مالون قبض کلو مالکان اغدا دلیل پیش کئی نمونگوی فقرائی و تولیو بی بیا فقیر و آگا چاہتوی چمالی نی اولی و تا فقرائو ناغوی چی دیر بیرتا لارکنو دری سوامیل دمکی و دمدینی فاصلہ دا لسونی تی بیرتا شنو دکو تا فقرائوی نیش پیلی که اوصلی خمالدار دی پکلی که او خدا جیداد مالک دے اوچھا اگا علم پسیو تو طالب شو او لری لان سواد تا بنیر تا او نو بس اگا اس طالب دے اگا بان زکاتونا خیراتونا کی کنا خوا ٹک دا مالی او خوا پکلی کیو او دے لڑ طالب شو نوال تا خود سنشتا کنا دا دلیل پیش کی موږ یو د خدای باندې د پاره مستقل نوم غست شوی قرآن کې هر دی کې چې وفي سبيل الله وابن السبيل وفي سبيل الله کې رال ټول کنه ښه کله علم ته پاره تللی طالب ته نو فی سبيل الله کله jihad ته پاره تللی مصروف ته نو فی سبيل الله او که حج لتلیدنو فی سبیل اللہ تا خو آغی کرال تو اس پاگی وانی قیاس کئے دا اختلاف دے پکی دا مال مال پیچ دے خاص دا فقراء و محتاج دے اگا کسان چی مہاجرین دی ہجرت اکڑے دے او هجرت یې د مجبورین کړه دي الذين خرجوا من ديارهم هغه کسان دي چې ستلی شوی د خپل کورونو نه کورونه تیم پاتې شو مقام معظمه کې و اموالهم او د خپل مالونو نه مالونه هم پاتې شو هدي هجرت وکړه دا هجرت دی سلو کو نو یبتغون فضلا من الله ورضوانا دا هجرت حکمتنا و سمارات دی خواد دی دا پارے کرے چه طلب و کوشش کی دا اللہ دا فضل فضلا من الله دا اللہ دا فضل ورضوانن او طلب و کوشش کی دا اللہ دا رضا اگر دا اللہ رضا سے نکی دا بغیر دا ہجرت نا چنے کولے خو کافر سر بونو ناغی سر او دا اللہ رضا نشو حاصلے دے ندیو تمل پرے خود اور آلو دا اللہ رضا ورکڑا دیل ترجیح ورکڑا پاگی خلقو یا پاگی مالونو باندی یا پاگی کورونو باندی زکر قرآن یاد کلیو دا یوزای کی سوره توبه کی چیو پل داسی دونه دی قل انکان آباؤکم و آبناؤکم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها ومساكن ترضونها احب اليكم وتوايا كجر استاذ زامن استاذ بلاران استاذ خزي استاذ طول رشته داري قام قبيله اوغا مالونا چیاریگه چی اثر با پی پریوزی تجارتون و خراب شی اوغا کورونا چی دیر پا خیستن اخشام جور کری تردانا دست آسو خوخی من اللہ و رسولی و جهاد فی سبیلی دلانا و دا پیغمبرنا و دا جهادنا و تربسو و دا عذاب انتظار کوئے دیو تا پورا تفصیل کرے والتا دی دا بغیر دا حجرت ننکی دا بس دا پا دنیا کی او سنت معروفا و مشہورا و معمولا طول مخلوق پا دی عمل کرے انبیاء و حق پرستو پیدا شوی یوزیو عمل شوی بلزی دی دا شان دی دا دنیا دا حق پرستو ندی پا دیو جا حجرتو کو چه طلب کئی دا اللہ دا فضل او طلب کئی دا اللہ دا رضا وینصرون اللہ ورسوله او چه سمرت نکیگی نمدد کئی دا اللہ دا دین او مدد کئی دا اللہ دا پیغمبر دیتا مهاجرین ویخا چه اخپل کلی اخپل علاقی اخپل ارسطی ولی پاتشو یبتغون فضلا ورضوانا وینصرون الله دې پار راوتی دی چلتا کې د دین مدد او د دین خدمت نشو کولې او دلته راوته رالو مدینې ته دلته کولې شي دې پار نو ماجر دې ته وي ماجر اواز خلق و نوم یې خیزان باندې ادانم اغی تاوستل گناه دی اغی که ده سپتو نشته اغی ده اللہ فضل کم ده گوری ده اللہ رضا کم ده گوری اغی ده اللہ و ده پیغمبر مدد کم ده کئی ده دینو اغی خود دین تا پیڑم کلی دی ده ماجر دینو خواه قرآن زکا پورا وضاحتو که چه دماجرین اخپل علامات تی خصوصیات تی آغی بے پیجنے کا لخا چکا آغی حجرتو کو نضایب تغون اول وقت کو قرآن پارا خبر کی کمال لخا تنی سبتو نا خویڑی رکلو دلال رضا لطول دلال او دلال دو پیغمبر دو او د دین مدد کول تاو ناقل خوی چی دا بے مخکی کلیو یب تغونا فضلا خو حلال رزق تاوی ناکا ندی که بلا خبرو ناقا معجر ندی چی پڑ پڑے لکلی دا او بن کلی دا پا شیشا کی کواری ہوتا او ناس دے دو جماعت پا خلقی ناس دے بل دے ناس دے پا بس کری عمل ناما و سردہ عمل ناما او سوال کئی چی مونگا ماجر یو حلکا ماجر دیتا نوی دا سکے تو سوال کئی تو ہو اجرت خرس ہے قرآن لن پیسی بد ذکر دکر کلی چی اب تغو نفدلم عقیب مزدوری کئی اغیب ازان لحلال رزق گٹی دلاس اخپو دمٹو ددین وکار اخلی اما عجر نیچے سوال کئی او کاغذو نیلی کلی اتصدیقاتی اپی اغستی بامبڑاننا او اگر دی بجمات روال اغیب اتوم نوی چے لکا تمو آجری اللہ دی صفت کرده چی ابتغون فضل زان لس کاروبار کوا ځان له مزدوري کوا ځان له تجارت کوا سوال نه مکو ماجر سوال نه کوي نو یدا به کې ځان دي دا نور نه کوي نو عملونه دا غسی دا به کې مخ کې صفت دي دا نور پربسې نو چې یو صفت پکې نه نو هغه ماجری اولائکم الصادقون الله اذا صفتونه چې بیان شو دا رښتینی دي په خپل ایمان کې او رښتینی دي په هجرت کې دي خلکو په رښتیا هجرت کړې ښا رښتینی مهاجرین دي ته وي ښا چې غریب په بل ملک کې دي حق کار نه پری دي چې کوم کار په وجه باندې شللی شوې د خپل ملک نه اغه جهاد ته اغه انفاق ته اغه د الله او د پیغمبر پر رضا پسې منډه ده اغه نه دی پرېخ یبتغون فضلا من الله ورضوانا ارزه قران د دې داسې بوتونه کړی دي نو ویلو چې دا مال د دې حق ده دی لور کړ او قرطبی لیکلو چې حضرت عمر رضی الله عنه اعلان وکړ او یو سو خبر یو کلی چه من یسأل القرآن فلیأتی عبی بن کعب کسو قرآن زدکی نو عبی بن کعب لدی راشی و من یسأل الفرائض فلیأتی زید بن ثابت او کسو دو میراث دو مسلو تپوس کی نو زید بن ثابت لدی زی اری او صحابه په خپل خپل باندې ماهر او ومن يسأل الفقه فلياتي معاذ بن جبل او څوک چې د فقه احکام او مسائل زده کوي نو معاذ بن جبل غار ناس ته کله هغه له راضي ومن يسأل المال فلياتني ابي وی چې څوک د مال سوال کوي نو مال دې راضي حضرت عمر وی ان الله جعلني خازنا ځکه الله ز خازن مقرر کړې ما په خزانو یې مقرر کړې ما ادا مال بسله پروتي چې د خلکو ضرورتونو کې استعمال شي ابي وی چې نیبادن بیا ازواج النبي صلی الله علیه وسلم ثم المهاجرين ځکه لوم به شروع کوم په دې مال نو اول حق دې د ازواجو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او الباقی لورکو ابي اور پسې نور مهاجرين ځکه هم مهاجرات وکړه وسره راغلي د مکه معظمین اکثر دغه حق مخ کې ده نو خلفا عزیز پاره دا یو قسم چې الله ذکر کړل چې د دې مال حقدار دي مهاجرين او غي ته صادقون وي نو دویم ذکر کئی انسوار دمدینی انسوار رونا چگی مهاجرین لده مخ که نزایو نجور کلیو تیار کلیو چه دمونگ رونا برازی دمکی معظمین پیغمبر برازی لده مخ که مخ که نیو نزایو نتیار کلیو او جور کلیو چه دا با داغی دا پاری او ډېر لوی اخلاص نه کار غوسته وکړه ولذینا اغه انسوان د مدینه تبو او دار چې جوړ کړیو دی له کورونه مخکې مخکې چې اوسلی په دوه کمرې وی دیوال وې پکې وو چې دې کور کې به زمارو مهاجر راځي او که دو اوخی بیوی نو یو بی ویدا بد آگئی یو بی زن تا پری خود که دو خضی بیوی یوی روی طلاق ورکلو چی دا بد ما مهاجرور اغتاو پر نکا کون دا دو انسوارو سی پت دی او قرآن یہ سی پت کی تعریف کی اغا کسان چې جوړ کړیو کورونه تبو او دار والایمان ایمان هم جوړ کړو کو تبو او سره نه نه کړه دا وګورو قران او سنت کې ډېر لوی اشکالات دي ښا نو ته واه سوچ او فکر کوي ګوره ځکه حدیث کرا غلیو چې او دری وختونه دي چې په دې کې با مونږ کوي په دې کې ودان کوي دان کوي کنه یو جنوار د خاتو طلوع الشمس او بل د پریوتو غروب الشمس او بل غرمه کې چې په تندشي دا وخت عند الاستواء نو بکی داوم رالو چه نبی علیہ السلامی لیو نهانا ان نسولی فیها و ان نقبر فیه موتانا فیها موتانا امونگی منکلیو چه پدی وقتو نکی با مڑے نخخوے دقا الفاظ دیخا چه ان نقبر فیه موتانا چې بده کې مونږه مړ نه خاو په دې ذری وختونو کې یا خدای پاک لا و پروتي از مړ نه خاول سګونه په دې وختونو کې په دې څنګه ویلی ځان پوکه په حدیث باندې کنه هر حدیث کې دومره اشکال لږی ادي وی حدیث کې راغلی هر کول د حدیثو به ذاتی کې کتاب ده تنه ده معلوم راوی ده تنه ده معلوم چه ده چا حدیث ده ده ابو هرره ده کده انس ده کده ابو موسیٰ ده کده ابو سعید کم بس اوی حدیث کرا غلی خدای بان ویدی حدیث منگ تاس مطلب و خواه کن چه مولی ونخ خو پا وقت ده طلوع ده غروب و ده استوا کی نا داغی نمرات جنازه ده متدی الفاظ او تو ګورا ان نقبر راغله ان نقبر قبر جنازې ته وی نو بدا خوشته ده کنه حدیث از حلقیږي نه چې سودا معنات نه اخره جنازه پکې نه کیږي په دغه کاغه منځه پشان نور منځونو عملې پکې خخوا کلس خخې کشل خخې هغه سمونه نشته دي الفاظ یو شان کیو معنی جدا و دغه هر حدیث کې د اشکالات دي کړه ها ابي ذاتي انا جزان په دین په یو دا اسی به د وچی جګړې کولې چې قران کې عمر اغلیو چې څوک راشي میلمان راشي نو تفسحو پاسېما وکشيږي زبرې دې پاسې دل نشته حدیث کې مراغلیو چې من سره دا چا چې دا شوقي په دې خوشاليږي چا یې تمثل له رجال قياما جته تخلق او په استقبال کې ودريږي هغه په دې خوشالي فليتبوا مقعده من النار ویزان له جهنم کې ځای جوړ دیر خلق دی بدی خوشحالی بولی چسو کتا پانسی بی کونہ در باندی پاند متمیم سی براغی و تپانسی دی ایلکا متمیم سی خودر ودی شل دل رازی او خپل دی نشتا خکور دی اما درسا دا مین زرما اٹول زما دست اون بدا دا حدیث کرا دی چی سو پاسی دنو زن لے جہنم کی زی جوڑ من اشوا یقینا نبل حدیث کو راچی نبی علیہ السلام دبنو قریضو سرا پیسل کولا ناغیوی مونگ بسلے خوخو مونگا اب ادو مونگ پیسل کئی ویسو کو ویساد ابن معاذ نبی علیہ السلام ډیر خبره ما مشهور صحابي سعد بن معاذ او هغه په دې ځای لګېدلو مسجد نبوي کې پروتو نغې په اسرا وسته نو چې راي وسته نبی عليه السلام قومو الی سیدکم پاسه دې مشرته پاسه قومو الی سیدکم پاسه دې مشرته نبی پاس نو اوس مو چلکه تاغه حدیث په مخکړی د اردو کتابونه چرته کې وی جهنم کې عدل ته وی پاسه نبی عليه السلام په خپل وی پاسه مشرته پاسه معمولی خبره خصوم را لوی چلی پاگی خواه حدیث کی دار آغلی چه قومو الى سیده کم دار آغلی دا آغا اولاره دل ندی چه دا آغا دا عزت تپار دی دا عزت تپار چه را دی نو لام را دی قومو لسیده کم دا نشتا که دا حدیث دا نبی علیہ السلام دا مطلب وی چه مشر را آغی پاس ہے کنه قدر اوکه نویلی بے چی قومو لی سیدکم نداز نشتا الی سیدکم زخمی دے راکو دے نشی راکو دیا که دا اگست داو دری دلنو دا نن چی خلق دری گی متمیمانو تا خوا نو پا حروفو کی دمرا چل لے پا حروفو کی دمرا چل لے دیو جن داغی حدیث مانا دا سیندی ویلی چو یعاد روحه الی جسده دا نشتا کنی بیا با منگا اموی چو روح راغی بدن کنن اوتلا نا یعاد روحه فی جسده ویسی الی نده ویسی نده فی معنی دادا چو روح بل جسد اختیار کن وردی بدل اکلا بل جسد اختیار کن دا بدن تی پاتشو الله ولا بل بدن ورکو دې چې دا جوړ کړې روح راغې الکه صحیح کوي ګوره ها بیٹری وته وها چې روح دنه لعنل شي ابو داوی احمد ابن حنبل هټول وی چې دې سردا لازم نه ده چې مړ ژوند دې شو د روح راتلو سردا لازم نه چې مړ ژوند دې شو دا څه چاوي په حدیثو کې ډېر لوی بحثي دا په دین پورې ټوکې کولې مګ حدیث کراولې نو تبو او دارا کورونه جوړ کنوول ایمان او ایمان یې جوړ کا نا واخلص الايمان دلته دا تبو او د کور سره لګي د کعبه دي ته وی کنه وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ مُنْوَلَ جُوْرْكَ اللَّهُ او دا ایمان سر با لفظ راولی چه وَاخْلَسُ الْإِيمَانَ ایمان کے دیر اخلاص کرو پورنے والا ہم جوڑ کرو او ایمانی دیر پر اخلاص سر راولی من قبل مخی دا دی مهاجرینونا دل تبیائش کال لی چه دا مهاجرین نخو مخی چا ایمان ندی راولی مهاجرین خو ابو بکر او عمر او زید ابن ثابت او حضرت علی عمار د پخوانی مؤمنان چې د نبی علیہ السلام د نبوت پینځم کال شپږم کال دا څومره سختي و دغه وخت کې اغیلم بی ایمان راوړل من قبلهم سمانان سوار خلوص تو ایمان راوړل نه من قبل هجرتهم دا چه مهاجرین لا هجرت نو کړي چې دی ول مدینه کې زویونه جوړ کړي او کورونه جوړ کړي او تنظیمات یې کړي خو مخکې مخکې د دې د هجرت نه د صفات د انصارو ښا تبوء الدار والایمان او دریم يحبون من هاجر الیهم ډیر محبت کې هغه چا سره چې څوک دی تراشی مهاجر بس لارې ته ګوري مدینی والو بلار تکاتو چنن بسوک راجی دمکینا یا بل زین چې هجرت کی مدینه ته بس هر وخت به لار تکاتو یحبونا محبت واغ چا سره چې هجرت به کو دی ته پرګه د محبت پته بل وخت کې لګی ښا کم وخت کې چې کله مالونه تقسیمېږي غنیمتونه تقسیمېږي نو دا وخت کې پته لګی چې مهاجرین له برخې ورکړي ډېرې نو د مدینی انصارو په لکه سرهالو چې دا خو د دې حق نو مونږ خو دې درس جوړ کړی دي کورونا ورس زوینه نو دا مالونه خو مونږ نه نه توبه ډېر به خوشاله و چې ورکه ولا ورکه ارسو تی پاتی شوی دی مکیو او مالون ارسو پاتی شوی دی داغی پدلکی زرق فرق نرات خواه که پیغمبر باغی لدیر دیر ورکلو نو دا مدینی دا انسوارو پدلکی نرات لو چی داولی نا حسد نو کنا محبتو کنا خواه ولی جدون بی صدورهم او دا انسوار نمشی معلومولی پخپلو دلونو کی حاجتن ستنگوالی تنگوالی مما اوتو داغی معلونو ناچی ورکلیشو مهاجرینو تا نو دی پدلکی سندی راغلی دکا دغا وقت کچی او بنده محبت کی نو پوشا چی ددر اشتیامین او محبت تدی مهاجرینو سرخا ذلن انو تنگ شوید بل صفت ویوسرون علی انفسهم او دا انسوار چی دی زان رستو کئی انور خلق مخکی کئی کاغه دا مال پا تقسیم پا وقت کیوی او کاغه دا خوراک پا وقت کیوی او کاغه دا نورو ضرورتونو پا وقت کی خو زان رستو کئی امو حاجر مخکی کئی چال دل وقت کی وار کار ویوسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه اگر که خو کې تکیه اخو محتاج او خو کار یې رواني ونه نن ورستو کوي څنګه حدیث کې راغلی او دا تفاسیر ډور ذکر کړي دي خدا څخه خبر خوخه یې کنه چې مېلمه ورغه نبی له سلام باول پل معلومات وکړو چې سنونو بیا به اعلان وکړي چې څوک شته چې دې ملما خدمت وکړي نو یې ملما راوي نبی علیہ السلام اول خپل کورونو ته استاد یو کازواج متطهرات وتا زه هر کور نه جواب راوي چې وګشته وګیو وګو ځم دې انور د ملما انتظام کونیشته نو بیا یو تاوی بل تاوی سوکشتی چی نامی المدان سرابودی ننشپا نو یو پاسی دا اگو یاو دکا اگا دورا پویدو چی من کار ننشپا دو ما شمان دو پارسشتی چی اگیو پی قلارش نو بوی ایتاو پل کوروالی تاوی چی ما شمان اغلاو را اغلاو تحللی او تحلل مشغول کولو توی وی چو دشی او چه کلا کینو مونگا کنا سطر مطرار روم بے وقتو نو زبا تاتا امی چه ڈیوالو کٹیو چتا که چه داولی تیارو دا نو تب امڑا که نو آچه سخنو کنا نو بس دیبا ملما با خوراکو کی امان با خوشحالشو اقا چلیو که خواه با تیار که اغتا سپت خواه چه کاسا که بل لاسته کنا چه سار شو نبی علیہ السلام ہوئی چه اللہ رب العزت و بیگا ددگ سلیپ دے کار پوری خاندلی دی چه دد خواه عجیب خلق دانه اوگه پری خودو امیل وی مورک اللہ تعجب کو رضا شکنا اللہ تعجب سی رضای ویوسرون علی انسیم ولو کان بهم خصاصه. ده حضرت عائشه روجوا دا غوین دی ولې او ککول پوکو وخلا ډیرو دي کې سوالګر راغی زنانه و غالبان حضرت عائشه غوین دی توی چې دا ککول ول ورک ناغي و توی روجو په سماته پی ورک زاته و نو وسای ورک ککول ورک او وی فلما امسینا کله چې ما خام شو د بانګ وخت شو نو دا غل چې څوک راغی نو لوڑے از بیزی سانگلو او سالنو آئین آلو حضرت عائشہ و طویشہ وز بطخوری مخ کی خواب سکر ما سرخو غم نو خطا سر غم و یو سرون آلان مسلم و لوکان علیم قصاصا با عزیز بستامی وی چه رضی یو طالب دیر کچکلما دیر ملامت اکلما دیر چانیم ملامت اکلما ولی یا دو حجمو قوایا بلوا خود بلخنا یوم الور آغی اما سر ملاقاتو کو دیکھو دیر مشعورو گذر بایزید بستامی میمان اتبوزو کو چتاسو زہد ستوائے مد زہد فیکم تازو پہ عراق کی زہد ستوائے ایمان تویج زہد دیتوائیو چی ازا وجدنا شکرنا و ازا فقدنا صبرنا چی سوممو نوخرو للا شکر ازا کچھ الحمدللہ اللہ زیادتون او چی انممو نو صبر کونو ذ بلخ ظلمی وی چې هاذا حال کلابنا فی بلخ تاسو خو زمونږ سپیدی په بلخ کې چې مالک وته سواچی نو خوري او لکه او ترنګي او چا پیرو ګرځي کنه او چې سونو ممی نو کو سکه ملاستی صبر کین ایما ته وی چې ها تاسو زهد ستوایې باغیوی چه منگزو خود دیتوائیو چه اذا فقدنا صبرنا چه سمیلاو نشی نصبر کو و اذا وجدنا آسرنا او کسوممو نبل پسی گردو چه اللہ زمانہ وکو دخل آخیمہ گزار کیگی نبل لے ورکو نویزی دیر ملامت اکرو چه خود منگا خوزو خود نپی جند خوا و یوسرون علی انفسهم نور خلق مخک کی او ورکی په خپل ځانونو ولو کان بهم خصاصا اگر که په دې پورې لوګی امایو قشح نفسه او هغه څوک چې بچ کړي شو د حرس خپل نفس نه شح حرس ته وي ښه حرس هغه چې ارس ډیری دانه چې کنه صحیح نه خو بس دې وګینو مکه او ایزالیا ما خام بس چل کو بل رض بس چل کو دا دې ته هرس وې ښا راغاسو چې بچ کړې شو د هرس د خپل نفس نه اولایک هم المفلحون نو دا صفاتونه چې ذکر شو دا کامیاب خلق دې د انصارو په حق کې سوې اولایک هم المفلحون او دو مهاجرینو پا حق کی چو مصادقون اگه تیرشتی نیوی نو لگلی را گرانی کنخوا ده هجرت چی سمر بدل دیر دا نگوری لحاظی ام دیر گران دیخوا او کنا چو ده هجرت خپل شرطو ندی پا اگه برابری کنا اگه که اکثر خلق در اغجنی خوا دوی مهاجر دی علی کسو که د بهار نه راغله پوښتا بهار کې وا سمج ماجر لنګ شوی ژوند نو د بهار نه راغله بهار نو زم چې اوسړي د خپل ایمان نه خبر د عقیدې نه خبر د قران نه خبر او ځان ته دا نوم ږدي کنه دا څومره به مناسبه خبره ده. نو دوه قسمه ذکر کړل، حقدار او لایق د مؤلفه مهاجرین او انصار، ادریم برستو ذکر کړی.